آج کے دور میں صدقہ و خیرات کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں؟ آج کل زکوٰۃ کے مستحق کون؟ آج کل نہیں بلکہ ہمیشہ سے زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے کہ جو مطلب یعنی کہ مستحق ہو، حقدار ہو. اس میں مطلب دو کیٹیگری ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین. فقیر وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس کم از کم ایک دن کے کھانے کا اور پہننے کا موجود ہو. تو فقیر جو ہے، یہ تعریف میں نے عرض کی، فقیر سوال نہیں کر سکتا. اور مسکین اس کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کے بھی کھانے کا نہ ہو اور پہننے کا بھی نہ ہو. تو مسکین جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے. ہاں اگر پہننے کا ہے، کھانے کا نہیں، تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے. کھانے کے لیے پہننے کا موجود نہیں ہے تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. بعض جگہ پر سال میں ایک بار لوگ خیرات دیتے ہیں، یہاں بھی عام طور پر رمضانوں میں لوگ خیرات زکات دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی مطلب لینے کے ایسے لوگ جو مساکین ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ روز روز سوال کرنے پر کوئی دے گا نہیں اور یہ بےچارے کمانے پر قادر نہیں. تو ایسے کئی سفید پوش ہوتے ہیں جو بےچارے کمانے پر قادر نہیں ہوتے. تو افضل تو یہ کہ اپنے ذوال ارحام، انہیں بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں، خونی رشتے دار، ان کو مطلب لینے کہ اگر وہ سفید پوش ہیں اور واقعی وہی حقدار ہیں جو میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی، تو ان کو دینا چاہیے. سب سے پہلے افضل یہی ہے کہ ان کی خبر گیری کی جائے. ہاں البتہ خونی رشتے داروں میں یہ خاص خیال رکھیے گا کہ ماں بیٹے کو زکات نہیں دے سکتی، بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا. اس طرح یہ مطلب یہ ہے کہ ماں نانی، پر نانی، نواسی، پر نواسی، اسی طرح باپ، بیٹا، پوتا، دادا، پر دادا، ان میں مطلب یہ ہے کہ زکات اور فطرہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے زکات، خالہ کو دی جا سکتی ہے، ماموں کو دی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہوں جن کو زکات دینے کی شرعاً اجازت ہے، تو اولیت یہی ہے کہ ان کو زکات دی جائے. آج کل بہت سارے سماجی ادارے بھی زکات وصول کرتے ہیں، لیکن بعضوں کو مجھے قریب سے دیکھنے کی مطلب موقع ملا ہے، تو یہ بیچارے مطلب مذہبی معلومات سے کورے ہوتے ہیں. اور سماجی کارکن بعض جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو سماجی کارٹون کہیں تو شاید مضائقہ نہیں ہے، یہ مضائقہ نہیں، یہ میں مبالغے سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بیچارے عجیب و غریب مخلوق ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، فوٹو کھینچوا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں عجیب ذہن ہوتا ہے، واہ واہ اور شہرت کا بہت ان کو مطلب چسکا ہوتا ہے، مذہبی سوچ بالکل نہیں ہوتی. تو میں نے دیکھا ہے مطلب اس طرح کے ان اداروں کو اگر زکات دی جائے، صدقہ نفل دیا جائے، کچھ بھی دیا جائے، یہ لوگ مکس کر دیتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب زکات کا مستحق کون ہے، اور صدقہ نافلہ یعنی عطیات، جو نفلی جس کو ہم ڈونیشن بولتے ہیں، اس کو کس طرح صرف کیے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا. کوئی سمجھائے تو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا کہ یہ مولاناؤں کی باتیں، ہم کو تو خدمت خلق کرنی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تو چھوٹ میں ایڈورٹائزمنٹ بھی دیتے ہیں کہ بیاج بھی دو، نیاز بھی دو، زکات بھی دو، خیرات بھی دو. ان کو کچھ بھی سود نہیں ہوتی کہ مطلب کس رقم کا کہاں مصرف ہے. تو اس لیے مطلب یہ جتنے بھی سماجی ادارے ہیں، سچی بات ہے، ان سے، ان کے اسپتالوں سے تو دوا لیتے وقت بھی 101 بار سوچنا چاہیے، کہ جبکہ ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں اور یہ مطلب 50 روپے کی دوائی 5 روپے میں دے رہا ہے، 100 روپے والا انجیکشن 2 روپے میں لگا رہے ہیں، یا مطلب 15 روپے میں لگا رہے ہیں، تو یہ تو قوم کی زکاتیں ہوں. یعنی اغلب گمانے کی زکاتیں ہوتی ہیں قوم، جس کے ہم لوگ مستحق نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زکاتوں کا یوز کیا ہے. جتنے سستے اسپتال ہیں، خیراتی اسپتال، اس میں میرا یہ ذہن ہے کہ مطلب بہت ڈاؤٹ فل ہے، جب تک ان کے اندر علماء اور مفتیان کرام نہ ہو. ہاں محتاط علماء ان میں ہو تو پھر دل ٹھک جائے، لیکن یہ عوام ہوتے ہیں، ان کو معلومات نہیں ہوتی. تو یہ ہم لوگوں کو، جو ہم لوگ حقدار نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ جیسے خود زکاتیں نکالتے ہوتے ہیں، تو ہمیں زکات لینا جائز نہیں ہے. تو ہم 100 روپے کی دوا 5 روپے میں، 15 روپے میں کیسے لیں؟ تو زکات کے پیسے لیکن یہ مطلب میں قطعی نہیں کہہ رہا، یہ مطلب میں نے تھوڑا بہت جو دیکھا بھالا ہے اور مجھے سماجی اداروں کا تھوڑا تھوڑا ان مانوں کر معلومات ہے، اپنی عمر کا بھی ایک تجربہ بھی ہے، پھر پوچھنے کی عادت اس طرح کی نا معلومات کے لیے بعض اوقات تو ان کو پتا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اچھا اسی طرح بعض مذہبی ادارے بھی غیر محتاط نظر آتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ فطرہ خیرات ڈونیشن کچھ پوچھتے نہیں ہیں، جو دیا وہ لے لیا، وہ سب مکس کر دیا. غالباً یہاں بھی زکوٰۃ کا استعمال جو ہے اس طرح کے اداروں میں جو غیر محتاط ہیں، بچوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور بچے مکس کرتے رہتے ہیں، کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا کس نے دیا، کسی نے فطرہ ڈالا، کسی نے مطلب ڈونیشن ڈالا، کسی نے بچے کا صدقہ نکالا، کسی نے کالا بکرا دینے کے بدلے اس کی رقم ڈال دی. کالا بکرا صدقے کا ہوتا ہے، عام طور پہ یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، تو یہ سب بھی مکس ہو جاتے ہیں، تو یہاں بھی تشویش کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی میں خصوصاً میں بہت زیادہ حساس ہوں اس معاملے میں، بہت زیادہ مجھے اس بات کا احساس رہتا ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ مدنی مذاکرہ بھی سمجھانے کی ایک کڑی ہے کہ زکوٰۃ فطرہ اور جو بھی صدقات واجبہ ہیں ان کا شرعی حیلہ کیے بغیر اس کو یوز نہ کریں، استعمال نہ کریں. ہمارے یہ پوری مطلب کوشش کی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی جس کے تو کروڑوں روپے اخراجات ہیں اور اس کے ماشاء اللہ جل جلالہ مدارس بھی آپ کے سامنے یہ سب چل رہے ہیں، مدارس بے شمار کراچی میں کم و بیش 200 مدارس ہوں گے الحمدللہ. ایک مجلس بھی بنی ہوئی جس میں اہل ثروت اسلامی بھائی بھی ہیں جو اس میں کافی خرچہ اس کا برداشت کرتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی بھی اس میں اپنے اخراجات برداشت کر رہی ہے. پھر جامعات جو ہیں اس میں کوئی متمولین کی مجلس نہیں ہے، جامعات جس میں علماء پروڈکشن ہوتا ہے، عالم بنائے جاتے ہیں، مفتی بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے صرف دعوت اسلامی براہ راست خرچ کرتی ہے، تو کروڑوں روپے مطلب خرچ ہوتے ہیں دعوت اسلامی میں. تو آپ چاہیں تو اپنی زکوٰۃ درست انداز پہ ادا ہو تو یا تو کسی اچھے سنی دارالعلوم میں اس کے عالم صاحب یا مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کر کے ان سے مطلب ہے کہ یہ کہہ کر کہ یہ حضور زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی رسید لیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اچھی طرح ادا ہو، یا آپ دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا یہ پیٹیاں لگی ہوئی ہیں فیضان مدینہ میں اس میں آپ لفافے میں اپنی رقم ڈالیں، لفافے کو پیک کر دیں، لفافے کے اوپر لکھ دیں کہ زکوٰۃ، نہیں لکھیں گے تو آپ کی زکوٰۃ گئی، پھر یہ بطور ڈونیشن استعمال ہوگی، ظاہر اس کا شرعی ہیلا نہیں ہوگا. اگر آپ لکھ دیں گے کہ یہ زکوٰۃ یا فطرہ ہے تو فطرہ، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بطور زکوٰۃ بطور فطرہ استعمال کیا جائے گا، انشاءاللہ عزوجل آپ کی زکوٰۃ اور فطرہ ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.